şeyhim illeri uzaktır yılları açılmış günleri dermeye kim gelir? Ay ay ay ay ay ay ay ay şeyhimin illeri ay, ay, ay, ay. Uzaktır yolları ay, ay, ay, ay. Açılmış günleri dermeye kim gelir? Kim gelir, kim gelir? Hele kurban kim gelir? Şeyhimin güllerini dermeye kim gelir? Kim gelir, kim gelir, hele kardeş kim gelir, şeyhimin gül yüzünü görmeye kim gelir, görmeye kim gelir. Hak için malını, hep vere varını, aşk için arını, atmaya kim gelir, aşk için arını, atmaya kim gelir? Kim gelir, kim gelir, hele kardeş kim gelir, şeyhimin gül yüzünü görmeye kim gelir? Şeyhimin ilini ay, ay, ay, ay. Sorarım yolunu ay, ay, ay, ay. Ol mübarek gelini öpmeye kim gelir? Kim gelir, kim gelir? Hele kurban kim gelir? Şeyhimin güllerini dermeye kim gelir? Kim gelir, kim gelir, hele kardeş kim gelir, şeyhimin gül yüzünü görmeye kim gelir, görmeye kim gelir. Ahd ile vefalar, zevk ile sefalar, bu yolda cefalar çekmeye kim gelir, bu yolda cefalar çekmeye kim gelir? Kim gelir, kim gelir, hele kardeş kim gelir, şeyhimin gül yüzünü görmeye kim gelir? Şeyhimin elinde ay, ay, ay, ay. Hasası elinde ay, ay, ay, ay. Ol mübarek yolunda ölmeye kim gelir? Kim gelir, kim gelir, hele kurban kim gelir, şeyhimin güllerini dermeye kim gelir? Kim gelir, kim gelir, hele kardeş kim gelir, şeyhimin gül yüzünü görmeye kim gelir, görmeye kim gelir. Ah ile gözyaşı, Yunus'un haldaşı, zehir ile şolaşı yemeye kim gelir? Zehir ile şolaşı yemeye kim gelir? Kim gelir, kim gelir, hele kardeş kim gelir, şeyhimin gül yüzünü görmeye kim gelir? Kim gelir, kim gelir, hele kardeş kardeş kim gelir? Şeyhimin gül yüzünü görmeye kim gelir? Kim gelir, kim gelir? Hele kardeş kim gelir? Şeyhimin güllerini dermeye kim gelir? Şeyhimin gül yüzünü görmeye kim gelir? Görmeye kim gelir?